Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás tradičně zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady tradičně je můj kolega a poskok a já nevím, co všechno ještě, Petr Urban. Čau Petře. Čau, zdravím vás, poskok. A dneska to bude o tom tématu, o kterém jsme mluvili už asi před měsícem, že to bude příště a pak to zase mělo být příště a pak to bylo příště. Zkrátka jde o Windows 10, který mají novou aktualizaci důležitou, velkou, a Microsoft ji pořád nějak už jako asi měsíc a víc odkládal, nebo my jsme si mysleli, že ji odkládá, protože jsme čekali, že vyjde dřív, ale teď už konečně vyšla tento týden a Petr si myslí, že to je jako dobrý téma na diskuzi, a tak já ho v tom nechám, no. Tak mluv, co je novýho, co je dobrýho, co je špatného a tak vůbec. No tak přece jenom máme tady novou verzi Windows 10, takže by bylo asi dobrý si shrnout ty novinky, trošku si popovídat o tom, jaký s tím máme zkušenosti, nebo jak to na nás celý působí. Nemusí z toho nutně vznikat 3hodinový epos / podcast, prostě můžeme to udělat relativně krátce, ale změnit si myslím. No ono těch novinek tam zase tak moc není, že jo? Na to, jak dlouho to vyvíjeli a kolik s tím bylo problémů, tak vlastně zas až tak moc tam toho nepřibylo nebo se nezměnilo. No dlouho, to je asi jako hrozně diskutabilní, protože ten vývoj trvá půl roku a je fakt otázka, co můžeš udělat za půl roku, že jo? Tak ta klíčová funkce, kterou tam mají, tak už prostě o ní mluvili před rokem, že jo? No to jo. A zbytek to byly drobnosti, jako tam jako něco tady poštelovali, tam něco poštelovali a... Tady na tom každopádně vidíš, jak probíhá ten vývoj, jakože oni si něco vymyslí, že udělají, a půl roku je prostě krátká doba na to, aby nějakou velkou funkci dodělali. Takže to odkládání už tady párkrát bylo, máš pravdu v tom, že o tomhle tom už mluvili. Původně se ta hlavní funkce, o které budeme ještě mluvit, tak se měla objevit na podzim ve Windows 10, to se nestalo. Ale stejně tak potenciálně byly nějaké funkce, které se měly objevit v tomhletom letošním jarním vydání, ale zase uvidíme až někdy na podzim. Takže k tomu vývoji to bych snad ani už nějak zbytečně asi nerozváděl, prostě jenom bych možná řekl, že jako je to trošku komedie, a myslím si, že Microsoft podle mě tady ukazuje, že ten vývojový cyklus nemá nastavený úplně dobře. Stanovil si, že budeme mít tady nový verze Windows 10 v březnu, v září. V praxi se ukázalo, že tyhle ty měsíce jsou pouze měsíce, kdy je zkompilován finální build, kdy už se tam přidají poslední funkce, pak už se na tom nic nemění. Letos se to nějak Microsoftu rozjelo, protože finální build zkompiloval relativně pozdě, opravdu jako koncem až toho března, nebo v poslední možná snad třetině. A pak tu distribuci nezahájil a pak po nějakých nejasnostech jsme zjistili, že prostě v tom buildu byla nějaká blíže nespecifikovaná chyba, kterou chtěl opravit dřív, než to pošle všem lidem. Takže se stalo to, že zkompiloval úplně nový build, to znamená, že ten build byl zkompilován v dubnu, přestože to číslo verze je 18.03. A to vydání stihnul až 30. dubna. 30. dubna vyšla tahle ta verze pouze pro manuální instalace. Teda. Automatizovaná distribuce přes Windows Update začne až teda 8. května, což teda je záplatovací úterý. Jo. Čili jenom tím chci říct, že prostě si myslím, že Microsoft je příliš agresivní. Prostě ty buildy dodělává na poslední chvíli, a dřív nebo později se tohleto stát muselo, že prostě najednou tam objeví problém a celý se jim to rozsype. A ve chvíli, kdy prostě oni mají řečený, vydáme novou verzi Windows 10 v březnu a to číslo verze je 18.03, ale ten build je zkompilovaný až v dubnu a automatizovaná distribuce začne v květnu, s tím, že ještě navíc oni relativně pozdě změnili ten název toho vydání, ten marketingový název změnili ze Spring Creators Update na April 2018 Update. Jo. Takže jako v květnu lidi začnou dostávat dubnovej a vlastně březnový update. Jo. Jako prostě to je trošku jako, myslím si, komedie z mýho pohledu. A jsem dost zděšený, že Lukáše neslyším třeba smát se nebo brečet. Já doufám, že tě to jako nezabilo tyhle ty věci. Ne, je mi to nějak lhostejný úplně. Třeba já si myslím, že mít dvě velké verze ročně, že je vlastně zbytečný. Že podle mě by stačila jenom ta jedna, jako to bylo, vlastně, nebo vlastně v minulosti se čekalo vždycky na velkou verzi nějakou třeba 3 roky, že jo. teďka tady se snaží dělat nějakou každou velkou verzi prostě co půl roku a to je prostě rychlejší vývoj než třeba na mobilech. A jako proč? Zase těch novinek tam není tak moc, oni přece můžou průběžně aktualizovat aplikace, které tam mají a pod tím povrchem už jako nečekám, že se tolik jako změn bude dít. V podstatě máš pravdu, podle mě hrozně záleží na tom, jak oni si nastaví ten vývojový cyklus. Jo. Když si vemeš, jak vzniká Chrome, tak tam to prostě funguje tak, že jakmile nějaká funkce je z jejich pohledu dostatečně hotová, tak oni prostě postupně protlačejí přes ty svoje testovací kanály, řekněme, aktualizační, tak to prostě protlačejí z developer verze do beta verze a ve chvíli, kdy se jim to zdá OK, tak se to objeví ve finální verzi. Takže ta finální verze se vždycky skládá z funkcí, které oni stihli dokončit v tu danou chvíli pro to vydání. Ty Windowsy 10, tam je to prostě maličko jiný, bych řekl. Oni si prostě naplánují nějaký funkce, které začnou dělat. Ano, samozřejmě, stane se, že něco jako nedokončej, ale vždycky, tam spíš jde o to, že vždycky čekají toho půl roku minimálně, než nějakou novou funkci uvolnějí. Jo? To znamená, není to úplně srovnatelný vývojový cyklus, jaký má třeba Chrome. Každýho půl roku oni dělají vlastně to, co dělali už i dřív, akorát, že jak říkáš, dřív se to dělo, že to bylo jednou za 3 roky zhruba, ale teďka každýho půl roku oni musí provést nějakou fázi finalizace, odlaďování, prostě testování a pak pustí ven novou hlavní verzi s mnoha novýma funkcemi. Ale v mezičase nový funkce nedostáváme. Jo, ale kdyby třeba si zachovali ten roční cyklus a třeba 9 měsíců to vyvíjeli, potom jako vydali nějakou betu, RCčko a tak, jak to prostě měli v minulosti. Mezitím by to testovali insideri, aby vychytali ty chyby, na to by měli třeba 3 měsíce na to doladění, pak vydali nějakou jako jakž tak hotovou verzi dobrou a bylo by teďka prostě, jak to mají co půl roku, tak stejně těch novinek tam není tak moc a já nevím, jestli tady tohle někomu prospívá vůbec. Takhle, já jako souhlasím, protože se bavíme o Windows, což je obrovský kolos, prostě operační systém, to je nejkomplexnější věc v podstatě, jaká existuje, to není žádný jeden prohlížeč nebo jeden jednoúčelový program, tak je asi nerealistický, že by ty funkce vydávaly průběžně. Ale zdůrazňuji, že kdyby nový funkce vydávali průběžně ve chvíli, kdy je dodělají, tak ale v tu chvíli by mnohem jako bylo platnější to jejich označení operační systém jako služba, že jo, o čemž oni mluví. Protože to, co dělají teďka, je jako fakt otázka, jestli to je Windows jako služba, protože ve skutečnosti je to spíš zrychlení vývojového cyklu, rozdělení do menších verzí, ale furt jako je to v zásadě to samé, co dělali předtím, akorát prostě rychlejší. Takže jedna verze do roka podle mě by naprosto stačila. Jo. I vzhledem k tomu, že jim prostě docházejí nápady, co tam jako změnit, že jo? Jo, co tam přidat ještě za nový funkce. Jako nová verze jednou za půl roku je fakt zbytečná a já si přesně tak, jako si už říkal, si myslím, že je potřeba, aby oni si tam nechali víc prostoru pro odladění té verze, to znamená, kdyby prostě vyvíjeli rok, tak třeba poslední 2 měsíce, kdyby testovali intenzivně, tak to si myslím, že by možná bylo úplně nejprospěšnější pro všechny. Vem si, že ty mobilní systémy, tak jim to trvá jako rok. macOS taky má jenom roční vývojový cyklus. U některých Linuxových distribucí tam jsou sice jako 2x ročně, ale třeba zase mají nějaké jako zvláštní edice, které mají dlouhodobou podporu, což je taky věc, prostě, která u Microsoftu nějak chybí, že jo? Prostě firmy nemají žádnou jistotu, prostě co půl roku si jim něco aktualizuje, něco se jim tam může jako podělat. No to není úplně pravda. Podobně jako si naznačoval ty Linuxy, tak Microsoft má pro firmy edici LTS, nebo teď si nejsem jistý, jestli se to nepřejmenovalo už nějakého, ale je to prostě verze, jejíž kód je vlastně stabilizovaný z hlediska funkcí a posílají k tomu jenom nějaký právě ty opravy, nebo spíš záplaty. Ale jako běžný člověk se k tomu nedostane. Ne, běžný člověk ne, to je opravdu jenom pro firmy, to je jako důležitý říct, jo, že u toho spotřebitelského segmentu oni se prostě furt snaží tvářit, že máme Windows jako službu, což jak říkám, jako víceméně jako v zásadě až tak úplně neplatí, bych řekl, že to je dost diskutabilní, jestli to takhle funguje. A třeba Google se u Androidu podařilo, nebo on se o to snaží ten systém jako rozsekat na části, který fakt aktualizuje jednou za rok, ale ty klíčové aplikace, které tam jsou, tak jako aktualizuje průběžně, že jo? Ať je to prohlížeč, ať jsou to prostě nějaký jako editory, já nevím, SMS, volání, prostě všechny ty koncové aplikace, které tam jsou, tak prostě aktualizuje průběžně a na spodku se mění jenom to jádro, API a jako všechno, a já si myslím, že to dělá dobře. Já sám se Microsoft za tohle to už xkrát kritizoval, protože je to vlastně o těch aplikacích, že jo, primárně, ne o tom systému. Kdyby prostě pro Linux existovalo spoustu, nebo pro Chrome OS, nebo pro jakýkoliv systém existovalo tolik aplikací, co pro Windows, tak prostě nikomu nebude záležet na tom, jestli používá Windows, že jo? Nebo skoro nikomu. Jo? A já jako sám nemám rád, že oni některé novinky v těch aplikacích si skochovávají až jako uměle prostě pro nějaký zase další velký vydání Windows. To je proto říkám, že Windows jako služba je v podstatě jako nesmysl, že jo? Když bychom teda jako šli do důsledku. A na druhou stranu podle mě oproti třeba těm mobilním systémům je vidět, že Microsoft je v nevýhodě, protože na jedné straně tam má ten spotřebitelský segment, který potenciálně, ale i jako realisticky je schopný jít dopředu mnohem rychlejš, uvažovat prostě jinak, změnit prostě svoje nastavení. Když to ty firmy, to je to konzervativní prostředí, který se strašně nerádo mění a oni si nemůžou dovolit prostě aktualizovat Edge třeba prostě pětkrát do roka, protože jo, jako, nebo jako by to jádro třeba minimálně, možná ty funkce by šly, nevím, ale to jádro nemůžou, protože oni potřebují mít jednu stabilizovanou verzi, prostě aby se těm firmám tam něco nerozbilo. A právě s tím je spojený to, že pro ty firmy jedna nová verze Windows za půl roku je moc. Už kvůli tomu vlastně teďka prodlužovali podporu těch jednotlivých vydání, takže ta podpora dohromady, myslím, dělá 2 roky. A je to právě z tohohle toho důvodu, aby ty firmy měly čas z té staré verze prostě přemigrovat na nějakou novější. Jo. Takže a jako zcela validní otázka je, přestože třeba mě vůbec nevadí, jak to dneska funguje a já s těma upgradeama nemám osobně žádný problémy, tak zcela validní otázka je, komu tohleto celý prospívá, tohleto nastavení. Je to skutečně nutné dělat to takhle? Jo, jako nevím. No já už vůbec nevím. Ne, podle mě to ani není jednoduchá otázka jako na rozseknutí, jo, ale určitě jako validní diskuze se o tomhle to může vést. Mně přijde jako líto, že třeba ty jako spotřebitel, nebo já jako spotřebitel, nebo naši čtenáři jako spotřebitelé nemají právě tu možnost si tam taky zapnout třeba nějaký to LTSko, že pokud jim vadí právě ty časté aktualizace a pořád se tam něco rozbíjí, takže by si zapli něco třeba, jak máš v tom Ubuntu, nebo tak, že prostě najednou budeš mít 5 let hotový systém, kde budeš dostávat jenom prostě nějaký kritický aktualizace nebo jako záplaty, plus se tam bude se tam aktualizovat nějaký software, ale nebude se hrabat přímo do toho systému, takže víš, že se ti tam nic jako důležitýho nerozesere. To bych jako tady tohle bral. Já jako naprosto rozumím tomuhle tomu přístupu, jak říkám, každý z nás to má nastavený jinak, jo, ale jakože nějaká ta všeobecná výhoda toho, jak to Microsoft nastavil s desítkama, se dá jako vypozorovat, že docela jednoduše. Oni prostě, nebo nejenom oni, i já vidím výhodu v tom, že všichni mají jednu verzi Windows. Jo, prostě z hlediska aplikací je to přínos, protože ten vývojář prostě může ty aplikace aktualizovat, přidávat do nich nové funkce, reagovat vlastně na ten systém, ale i z hlediska třeba bezpečnosti, což je úplně typický argument, že jo, protože ty nové verze Windows zpravidla přinášejí nějaký nové funkce pro zabezpečení toho systému, což je jako dobrý, že jo, samo o sobě. A to samý i další věci, prostě je to líp optimalizovaný a tak dále, takže to, že máme všichni jako jednu aktuální verzi, že už nevzniká ta fragmentace, to může být a jako je určitě v mnoha ohledech velká výhoda. To je jako o tom žádná. Ale současně jako nutit někomu tenhle ten model, taky nevím, jestli je moudrý. Jo. To je prostě, že jdeme z extrému do extrému. Jako nikdy se nezavděčíš všem, prostě každý má nějaký jiný požadavky. A... Ale víš co, kdyby jako umožnili, nebo takhle, jako zase možná by bylo jako dobrý netvářit se, že to nejde vůbec, protože do jistý míry oni jako umožňujou odkládat, že jo, instalace těch nových verzí. Jo, že pokud má, ale zase je to omezený na edice pro nebo vyšší, že jo. Jakmile máš home, tak v podstatě nemáš žádný možnosti. Edice Home se aktualizuje sama vždycky a jakmile ti přijde nějaký update, nemůžeš se mu vyhnout, prostě nainstaluje se ti. To si myslím, že není dobrý. Ale třeba v edici Pro, že tam máš takový to, že můžeš odkládat instalaci nové hlavní verze snad až o rok, jo, o celý kalendářní rok, což není úplně špatný. Jo, na to se možná trošku jako zapomíná, že lidi, kteří nechcou prostě přecházet hnedka, tak si můžou klidně až ten jeden rok počkat a pak dostanou už stabilní odladěnou verzi. Jasně, ale tu verzi Pro zase nemá tolik lidí, že jo, na domácích počítačích většinou bude ten home. Jo, a tady jsi zase u toho, že Microsoft má prostě ty Windowsy fragmentovaný na spoustu edic a ani nedává smysl prostě rozdělení těch funkcí. Já bych prostě edici Pro a Home sloučil, nechal bych prostě každému tam tu možnost až jeden rok se vyhýbat prostě nový verzi hlavní Windows 10. Prostě jako nic by se nestalo. Většina lidí by o tom stejně nevěděla, takže by si to jako nezaplá, že? Takže by instalovala všechny aktualizace normálně, prostě jak je to nastavený ve výchozím stavu. Ale těch pár lidí, kterým tohle to vadí, a jsou to ty hlasitý lidi, že? Který mimo jiné chodí k nám do diskuzí, ale i jinam, přispívají prostě na sociální sítě, že? Tahle ta menšina, jakkoliv je to menšina, tak je prostě hlasitá a podle mě pro Microsoft by bylo výhodný tuhle tu menšinu uspokojit. A já nevidím jako nic špatného na tom, když tam ta volba bude. Prostě mít volbu je dobrý, samozřejmě, že je to dobrý. Jako neříkám, že třeba vypnout Windows Update je řešení čehokoliv. Prostě já jsem sám docela na tyhle ty návody alergický, přestože na CNews jsme taky nějaký takový články měli, já jsem, pokud jsem to teda psal já, tak jsem tam fakt zdůrazňoval, jako dělejte to v nějakým krajním případě, kdy opravdu vám hrozí nějaký velký průser, jo, ale jinak to nedělejte prostě. Jako je určitá jako dobrá myšlenka nechat všechny systémy se opravdu aktualizovat tak, aby nebyla možnost se tomu vyhnout, protože prostě ty počítače budou bezpečnější, než, že potom, než když jsou děraví, takže... Dobrý, ale já už tě přeruším. Jo, ne, já už jsem se přerušil takže jsme sám. Tady 15 minut žvanili o tom vlastně, o čem jsme ani nechtěli. Ale ono to ale o tom, že má hodně edit, že má blbej vývojový cyklus, ale pojďme teda k těm novinkám toho April updateu, nebo jak se jmenuje tady. Na druhou stranu, ono to asi bylo potřeba pořešit a vzhledem k tomu, že těch novinek v April updateu není zase tak moc, tak asi bylo zdravý prostě tohleto pustit ven a klidně o tom můžeme potom diskutovat pod tím článkem. Jo, takže tou hlavní novinkou, která je ta funkce timeline, že jo? Je to nějaká rozšířená historie správce procesů nebo nebo otevřených programů nebo něco, taková nějaká kombinovaná věc, která ti ukáže to, co používáš teďka i to, co jsi používal v minulosti, tak jako řekni k tomu něco víc, protože já vlastně s tím nemám vůbec žádné zkušenosti a poprvé jsem to vyzkoušel až pár minut před podcastem a zjistil jsem, že vlastně umět k ničemu. No, já si myslím, že ta funkce svůj potenciál naplní teda možná až jako na podzim, jo, ale k tomu se třeba ještě dostaneme. Ale každopádně, co to je? Je to vlastně nový přístup k multitaskingu. My jsme zvyklí ve Windowsech, že se dají prostě přepínat okna, ale to jsou vždycky jenom okna, který máš aktuálně otevřený. Tadyhle ta funkce vlastně ti dává možnost vracet se k úlohám, který si prostě dělal třeba včera, nebo před týdnem, nebo před měsícem. Nemusíš už prostě jít třeba do Wordu a otevřít soubor, jo, nebo prostě, nevím, otevřít si nějaký obrázek prostřednictvím průzkumníka. Prostě můžeš na to jít jinak a v té časové ose docela jako přehledně bych řekl, uvidíš, co jsi dělal od dneška, kde jako první, co na tebe vykoukne, jsou prostě aktuálně otevřený okna, tak hned pod tím tam máš potom jako včerejší historii, předvčerejší a tak dále a tak dále. A jdeš prostě až na těch 30 dní, řekněme, do minulosti. Což je docela, si myslím, zajímavá myšlenka. Proč jsem říkal, že si myslím, že ten potenciál bude naplněný spíš až na podzim? Ono totiž původně ještě s touhle funkcí Microsoft vyvíjel takzvaný panelový prostředí pro Windows 10, což vlastně nám umožní seskupovat okna do jednoho. Něco jako v prohlížečích máme panely, že už prostě bezpočet let, tak tohle to bude podobný. A počkej, to tam ještě není v těch desítkách? To tam ještě není, to tam bude na podzim. To se nestihlo dodělat. Ale to testovali už taky v tom Redstoneu, že jo? 400. Byl to velmi omezený test, který byl snad jako 2 týdny v prosinci nebo něco takového, jo. Ale to prostě nedodělali, takže to bude až v tom podzimním vydání. A myslím si, že s tímhle tím ta časová osa bude jako mnohem zajímavější. Že tam opravdu v té časové ose uvidíš nejenom jednotlivý soubory nebo aplikace, se kterými jsi pracoval, ale potom tam třeba uvidíš i ty skupiny, jo, těch oken, což je docela, si myslím, jako docela dobrý. A jako pro produktivitu je tahle ta funkce ještě jako důležitá v tom, že ona ti umožňuje vlastně vidět historii nejenom na jednom zařízení, na tom, který používáš, ale napříč těmi zařízeními. Takže pokud máš víc počítačů, jo, já třeba běžně pracuji minimálně na jednom desktopu a na jednom notebooku. A tím pádem já v té historii vždycky vidím i to, co jsem dělal na tom druhém zařízení, jo, což zase je jako takový ten přirozenější způsob vrátit se k něčemu, co jsi měl rozdělaný. To si myslím, že je dobrý. A je to propojený i s mobily a tablety a tak? Prosím tě, já mám pocit, že snad jako prakticky není Teď nechci kecat, ale já už jako na podzim jsem hovořil o tom, že Microsoft nás lákal na to, jak se propojují počítače s mobilama, ale ono ve skutečnosti jako tam se neděje skoro nic a ta implementace těch několika málo funkcí, které tam jsou, je úplně hrozná. Takže něco jak má Apple Continuity, že prostě něco rozděláš na notebooku nebo na Macu a pak to doděláš na iPhoneu nebo naopak, tak to tam ještě jako furt není, jo? Ne, takhle úplně přesně to nefunguje. K tomuhle by se dalo snad jenom říct to, že ten Microsoft má tendenci a má tu ambici to takhle udělat, napodobit tuhle tu funkci Appleovskou, ale ještě tam není. Jo, zatím je to spíš jenom o tom manuálním režimu, že prostě ty si otevřeš tu časovou osu a klidně v ní můžeš psát i třeba vyhledáváním, prostě najít si to, co jsi dělal a vrátit se k té rozdělané práci. Ale jako, že by ti to třeba aktivně, což by mohlo klidně, že jo. Microsoft má problém v tom, že nemá vlastní mobilní platformu, ale má prostě Windowsy na počítači a na tablety. Takže řekněme, že prostě nebyl by problém, no, třeba aby se ti prostě na desktopu ukázalo jako okýnko, hele, před hodinou si na notebooku dělal něco. Chceš se k tomu vrátit? Ano, ne. To by mohlo, ale to tam není. Na tom iOSu, nebo na iPhonech obecně, tak tam si zas toho moc dovolit nemůže, leda, že by to prostě propojil přes, já nevím, prohlížeč Edge nebo tak, ale na Androidu tam zase si to může jako dost jako přiohnout, že jo, tam má spoustu softwaru, má tam vlastní jako launcher a prostě můžou tam běžet nějaké služby na pozadí, které by tady tyhle věci synchronizovaly a posílaly prostě do nějakého buď cloudu, nebo přímo prostě do toho počítače, kde by si viděl, prostě, co máš na mobilu otevřený za programy, co tam máš otevřený za webové stránky. Mohl bys to prostě propojit pro volání, psaní SMS a tak. Já myslím, že jako teoreticky tady tohle fungovat musí, protože vidíme, že jako nějaké služby nebo programy třetích stran tak tohle dovedou. Jenom prostě mě pořád překvapuje, že Microsoft tohle neumí, no, udělat nějak schopně. Neumí nebo nechce, já prostě nevím. Jinak já jsem, jak jsem říkal, že jsem zkoušel tu timeline právě před pár minutami, tak já souhlasím s tím, že možná to bude dávat smysl až na podzim, ale třeba podzim 2020 nebo nějaký asi dalekej podzim, až to budu podporovat ty programy nějaký, protože já jsem to spustil, že jo, mám tady ten upgrade už jsem provedl někdy v pondělí, tak prostě mám to tady nějaký jako 4 dny a zatím jsem tam měl teda pár otevřených, jako v té timeline, tak jsem viděl, že tam bylo nějakých pár otevřených věcí v Edge, pak tam byl nějaký jako wordovský dokument, který nevím, jak se tam dostal, protože Word už nepoužívám, a pak tam byly nějaký jako uložený věci z XnView, což používám na nějaký jako rychlý úpravy fotek, a myslím, že tam to bylo jenom proto, že jsem v XnView něco ukládal do složky dokumenty, jako do té systémové složky, takže možná proto si to tam nějak ten timeline vzal odtamtud, ale nějak tam vlastně nic nebylo, jo, a jak nepoužívám ještě Edge, takže prostě pro mě to je úplně k ničemu. Jako jo, já jsem to neřekl, ale máš samozřejmě úplnou pravdu, jo. Musí to podporovat ty programy a dokud se ta podpora nerozšíří, tak ta funkce zase je tak jako napůl zabitá, jo. A ještě teda, a ty o tom asi víš víc, ale teď mi napadlo, že funguje tam třeba i nějaká jako revize souborů, že budeš mít nějaký wordovský dokument, který děláš několik dní a že v té timeline uvidíš třeba, nebo že tam budeš moci listovat tím stavem, jak to vypadalo prostě včera, nebo jak to vypadalo předevčírem a tak? Takhle promakaný to nemají, mají to zatím prostě jenom na té základní úrovni, že ty vidíš, že jsi pracoval s nějakým souborem, ale jo, ale není to řešený ještě takhle do důsledku. Jenom ještě zdůrazňuji, že Microsoft věci jako revize teďka hodně řeší přes cloud, jo, že myslím, že i odebírá, nebo odebral už snad nějakou funkci prostě pro ukládání historie souborů ve Windows a má to přímo ve svém cloudu. A ještě jedna věc, já třeba pro mě je hlavní prohlížeč Chrome a já tam používám nějaký doplněk na ukládání relací, že prostě mám, běžně mám otevřený prostě v Chromu asi 20 těch listů nebo panelů nebo tabů, nebo jak se to prostě každý prohlížeč to nazývá jinak. Ve Chromu to jsou karty, tak myslím. Tak jo, tam to jsou dokonce karty, ještě nevidíš. Já jsem o tom, když jsem psal článek, že prostě to je jedna věc, která jako je pojmenovaná asi jako 6 různými způsoby. Každopádně si tam uložím tu relaci, takže se mi uloží všech těch jako 20 třeba panelů a pak se k tomu můžu kdykoliv vrátit, jo? Že když prostě si řeknu, tyjo, tak tady tohle už nechci jako vidět aspoň týden, tak si to prostě do toho uložím a pak jako začnu na nečisto a pak se třeba k tomu zase vrátím. A tohle jde třeba řešit přes tu timeline nějak? Jako, že bys si tam se skupoval různý programy? No, ne, nebo... třeba dneska si otevřu v Edge 20 nějakých těch karet, panelů a podobně, a pak to zavřu a zítra si otevřu Edge a začnu prostě s novými stránkami, ale pokud bych šel do té timeliny, tak uvidím tam těch 20 otevřených panelů ze včerejška. Protože Edge podporuje timelineu, tak ty tam uvidíš ty stránky, které jsi měl otevřený, ale po jednom. Nemůžeš je tam otevřít jako skupinu. Ale to tam bude jako historie prohlížení, že jo? To tam nebude jakoby uložená ta relace, že bych si, jako si klikl a že se mi otevře Edge prostě s těmi 20 panely najednou. Ne, celá relace ne. Jo. Tam to uvidíš po jednom a můžeš si je otevřít po jednom teoreticky. Ale prosím tě, tam jde totiž jako zase o to, a teď je otázka, jestli by to mělo být implementovaný na úrovni aplikace nebo právě toho systému. Edge má totiž vlastní, jo, jako možnost ukládat si relace. Tam je v levém horním rohu okna takový tlačítko, na který když klikneš, tak všechny otevřené stránky v Edge se ti prostě jakoby zavřou a vlastně a uloží se, takže pak můžeš otevřít později. Jo, takže. A můžeš těch relací ukládat víc, nebo se to přepisuje? Ne. Můžeš jich mít víc. Každopádně timeline, zajímavý nápad, ne úplně dotažený, ale jako tím nechci říct, že nefunguje už dneska prostě. Furt pro mě osobně jako pohodlný, prostě otevřít si tu nabídku, vidět ty soubory, já tady vidím soubory z Wordu, z nějakého PDFka, co jsem měl otevřený, obrázky, videa, co jsem měl otevřený, díky tomu, že používám Edge, tak tady mám pěkně tak jako zobrazený i ty stránky, které jsem navštěvoval, což je všechno hezký, ale já bych prostě k téhle funkci měl dodat dalším dechem, že podle mě tu funkci stejně, jakkoliv to může nebo nemusí být hezký, stejně asi nikdo používat nebude. Protože ta funkce je prostě schovaná. Ta funkce je schovaná pod zkratkou WinTab a nebo se dá tato obrazovka zobrazit pomocí tlačítka na hlavním panelu, na který si myslím, že nikdo nekliká. Lidi, kteří vědí, jak ho vypnout, tak ho vypli. Lidi, kteří nevědí, jak ho vypnout, tak na něj prostě neklikají, protože nevědí, co dělá. To je jako. Petr mi před vysíláním říkal, že to je na nějaký ikonce vedle startu a já už tam nemám právě, tak já jsem docela zmatený. Už jsem totiž zapomněl, že se mi tam vypnul. Pak jsem si vzpomněl, že tam vlastně bylo hned, že tam po té čisté instalaci, tak tam vidíš vlastně lupu pro vyhledávání a pak ještě snad jako nějaký dvě další ikonky. Já jsem to všechno zrušil a mám tam jenom jako jo. Start. Že jo. Protože pro nás, my jsme takový ty typy uživatelů, pro který je tohleto zbytečný tam mít, že jo, nám to tam zabírá místo akorát. Ale prostě moje zkušenost je taková, a fakt si myslím, že to tak je v 90% případů, že když tam lidi vidí něco nového na tom startu, nebo na tom hlavním panelu teda, tak oni s tím prostě nepracují, prostě na to nešahají, nevšímají si toho. A vidím to na počítačích svých přátel, rodiny, kohokoliv. Prostě když se jim něco připne k tomu hlavnímu panelu, oni to neodepnou. Oni si toho prostě nevšímají, opravdu to takhle funguje. Jo, proto si myslím, že tahle ta funkce je hrozně schovaná. A dochází tady ještě navíc vlastně k určitý schizofrenii. Jo. Jakože podle mě většina lidí se nějakým způsobem naučí přepínat programy. A buď to dělají jenom přes ten hlavní panel, že si klikají na ikonky. A nebo se v lepším případě naučí zkratku Alt-Tab. A teď tady vlastně máš situaci, a to zdůraznuju, že v podstatě ta zkratka WinTab začala už v nějaký podobě fungovat ve Windows Vista. Tehdy tam byl ten přehled oken, jo, takový ten fancy, že jo, bylo to takový grafický, že jo, kde ty okna opravdu, nebo prostorový teda takhle. Ve 3D, že jo. Ve 3D, já. Přesně tak, ty okna tam byly ve 3D, to bylo jako dělaný spíš na efekt, jo, než že by to bylo užitečný. A ve chvíli, kdy si zmáčknul WinTab, tak celý ten počítač zamrznul na pár sekund, že jo, než se tam prostě všechno to vykreslilo, jak má, jo, jako na tehdejší hardware to byla strašně náročná funkce. A ta nabídka se strašně měnila, až z toho je to, co z toho je dneska prostě. Dneska z toho je, když máčkneš WinTab, že vidíš přehled oken, který máš teď otevřený v první řadě, máš možnost přes tuhle nabídku přidávat virtuální plochy, respektive spravovat, což je další věc. A teď se vlastně k tomu tam nalepila ta historie. Neví skoro, že jo? No a o těch nikdo neví. Jako tady se dostáváme do stavu, že máš produkt, který má tak moc funkcí, že prostě ne všichni je dokážou využít a prostě vůbec si jich nevšímají nebo nevidí ani, že tam je. Přesně tak. A to máš, já nevím, jako netýká se to jenom počítačů, prostě já nevím, třeba někdo jezdí v bavoráku a třeba taky neví, že tam jsou blinkry, tak je nepoužívá, jo. Normální úplně. Je to tak. Ale zrovna v tomhle případě si myslím, že je to řešitelný, jo? A je to možná až jako kacířská myšlenka, ale já jsem vážně začal uvažovat nad tím, jestli v tomhle případě by pro Microsoft nebylo jednodušší ty věci trošku zjednodušit a tím zjednodušit, říkám, vyhodit klasickou nabídku pro přepínání oken Alt-Tab a dát vlastně na to místo Alt-Tabu to, co je dneska pod tím WinTabem. Jako asi ty konzervativnější si myslím, že by nadávali. Ale tam mezi tím už není takový velký rozdíl, ne přece? No. Hele, když zmáčknu jednu Alt-Tab, tak se přepnu do dalšího okna, do nejbližšího okna, se kterým jsem pracoval před chvílí. Když zmáčknu Win-Tab, tak se tohle to nestane. Tam se teprve zobrazí nabídka těch oken a ty z nějaký musíš vybrat, jo, pro to přepínání. Takže jakoby trošku pomalejší to je, ale zase to chování by se asi dalo upravit. Myslím si, že by to šlo nějak udělat, ale jako mít tyhle ty dvě nabídky s tím, že WinTap nikdo prostě nezná, to si myslím, že není dobrý. No a to je tak k těm hlavním novinkám z Windows 10 všechno z April 2018. Hlavním novinkám zmínili jsme jednu. Jo, ne, jako ono. Ne, tak co to bylo ještě? Ty jsi o tom psal, já jako vůbec nevím. Já jsem to už, myslím, jako kdysi říkal, je úplný nesmysl od Windows 10 očekávat, že i když vychází nová verze dvakrát do roka a Microsoft o tom mluví jako o službě, je nesmyslný očekávat, že se každýho půl roku ten systém brutálně překope, jo, nebo totálně prostě změní. Ten systém jde evoluční cestou, takže se tam postupně nabalují nové funkce, tam, kde to dává smysl, no někdy, když to nedává moc smysl, OK. Ale dobrý, hele, je tam něco, co stojí za zmínku ještě? Jde o to, že prostě ten systém je plný drobných vylepšení stávajících funkcí, že jo? To znamená, nastavení je mnohem zase lepší, přibyly tam nové věci, je to pěknější. To, že říkám, že je to pěknější, to je vlastně asi jako druhá taková nejvýraznější funkce, že, nebo to není funkce, ale novinka, vlastně tím systémem víc a víc prostupuje ten design fluent. Takže teďka na startu a na některých dalších místech uvidíš nový efekt reveal, který si myslím, že je pěkný a zároveň jako on zvýrazňuje vlastně objekty, nad kterými jsi najetej myší, takže myslím si, že je to i užitečný docela, že to jako je super. Jo, hele, a asi před rokem, nebo to možná už bude díl, tak se mluvilo o tom Seashellu, což má být nějaký to nový uživatelský rozhraní, který bude nějak škálovatelný a vlastně, že se bude upravovat podle zařízení, na kterým to budeš používat, ať už to bude mobil, počítač. Já nevím, HoloLens nebo Xbox a podobně, to už je jako nějaká reálná věc nebo ještě furt nic? Jo, o tom se asi vůbec nic, nemluví. Že? Já si myslím, že na tom ještě dělají, ale jako zatím prostě to nějak ještě není. No. Jo. No a jako kdybych měl ještě vybrat nějakou každopádně další novinku z April 2018 update, tak by to byl Edge. Respektive Edge není novinka, ale Edge je fakt narvaný novinkama a asi ta nejzásadnější je, že podporuje progresivní webové aplikace. A i když nepoužíváš Edge, tak je to dobrá zpráva, protože ta podpora je vlastně tím pádem systémová, že protože Edge je prostě systémová základní aplikace. A v této verzi Windowsu Microsoft umožňuje přidávat do Microsoft Storeu progresivní webové aplikace. A sám je tam dokonce má nějak automaticky přidávat, což nevím, to si myslím, že jako nedopadne úplně dobře, ale do toho nezabíhejme. A první taková aplikace, která slouží už dlouhodobě jako příklad toho, jak jsou, nebo jak můžou být super progresivní webové aplikace, tak je Twitter. Pokud si nainstaluješ Twitter v této nové verzi Windows 10, tak je to prostě webová verze Twitter Lite. Jo. Může to prostě zobrazovat notifikace, má to aktivní dlaždici, jestli se nepletu. Prostě je to fakt super, je to mnohem lepší než ten původní klient. Takže tohle si myslím, že je super. Jo, a jsou tam jako nějaký nový emoji třeba taky, nebo to odflákli? Prosím tě, emoji, jo, jako na emoji se pracuje pořád, že to je v každé verzi Windows 10, myslím si. Co třeba v této verzi můžeš dělat, což si myslím, že v té minulý nešlo, tak ty můžeš pomocí zkratky win, tečka, tuším, vyvolat takovej panel pro vkládání emoji, takže i jako na počítačích, kde nejsiš moc zvyklý vkládat emoji, protože emoji, že jo, se většinou vkládají přes ty softwarové klávesnice třeba, tak teď to můžeš dělat a to je jako dobrý, že jo, to se vyplatí. Jo, hele, víš, co by mi tam přišlo víc užitečný, kdyby místo zkratky nějaký pro vkládání emoji, tak aby tam byla zkratka pro vkládání speciálních znaků, jako třeba, já nevím, jako ne všichni to vědí, že prostě, jak se píšou český uvozovky správný, česká pomlčka, A tyhle věci. Třeba to tam dají, ale určitě si myslím, že máš pravdu. A co se mě týče, já jsem jinak s tím updatem spokojený. Jo. U mě to funguje dobře a těch novinek jako na počet zdůrazňuje fakt hrozně moc. Já jsem to teď spíš jako schazoval, nebo už si tady z toho děláme trošku srandu, nebo možná celou dobu si tady z toho děláme srandu. Ale jako těch změn malých, které se tam odehrály, je fakt strašná hromada. řekl bych, že možná to je jako nejbohatší vydání Windows 10 vůbec, jo, v tomhletom směru. Takže a to podle mě je dobře, prostě Microsoft iteruje stávající funkce a fakt bych řekl, že je to jako dobrý směr, jo, že to odladí. Já nepotřebuji, aby tam každý půl rok přidali 10 nových velkých funkcí, ale dohromady prostě z nich každá fungovala polovičatě. Ať se radši soustředí na to, aby fungovalo to, co fungovat má, to, co už tam je. Že? Ne, podle mě je na tom nejlepší, že jak jsem provedl ten upgrade, tak se mi nic nerozbilo v podstatě. Nemusel jsem nic jako víceméně přenastavovat, jakože to funguje pořád tak, jak jsem byl zvyklý. Jediná věc, teda dvě věci. Čekal jsem, že se mi tam opět po tom upgradeu nainstalují takový ten bloatware jako Candy Crush Saga a nějaký ty různý hry a aplikace, které prostě vždycky mažu hned po tom jako reinstalu. Tak tohle tam jako nebylo, ale v minulosti právě po těch upgradech se to tam nějak zpětně dostalo, teď je to tam nebylo. Ale co jsem čekal a co se fakt stalo, tak zase se mi rozbily asociace u přehrávání videí. Že zase se mi to nastavilo na ten jejich video přehrávač, nevím, jak on se jmenuje, video a filmy, nebo filmy a nebo TV a filmy, to je jedno. Tak prostě ten jejich výchozí přehrávač místo toho, který používám já. Takže s tím zase byla jako nějaká práce, to tam nastavit všechny ty avíčka, MKVčka, tak aby se to otvíralo v tom, v čem chci. Ale jinak jako funguje to OK, no. Ještě mě teda překvapilo, že vlastně po tom upgradeu tak jsem jako vyskočila na mě znova ta obrazovka, kde si musíš jako schválit všechny ty věci, co Microsoft může sledovat a no, takový to jako by nastavení soukromí, tak to tam bylo znovu, což nevím, jestli to mělo nějakou souvislost teďka s tím GDPR nebo GDPR. GDPR. GDPR, no. A nebo to prostě jako proč? Protože já jsem to už mal předtím nastavený tak, že ať mě to nějak moc nesleduje, že nechci tam jako moc sdílet a teď jsem to vlastně musel udělat znova totéž, tak nevím, jestli to budu jako teďka s každou verzí vynucovat a jako zkoušet trpělivost lidí, nebo jako co to mělo znamenat. S každou asi ne, ale úplně jednoduše, oni reagují zejména na to, co se děje v Unii a nebo v jednotlivých státech, protože Microsoft, že po vydání Windows 10 měl nějaký určitý problémy, prostě poukazovali třeba i v státy jako Francie, že jako otázka soukromí, že tam jako je prostě něco, co je potřeba zlepšit, aby nebylo automaticky nastavený, že něco se sdílí s někým nebo tak. Takže Microsoft se snaží tímhletím si krýt svůj zadek a oni vlastně vyžadujou souhlas nebo nesouhlas. Jo, to znamená, že oni u těch funkcí, kde se bavíme o tom, že to nějak zasahuje do tvýho soukromí, tak oni si prostě kryjou zadek tím, že ty musíš výslovně říct, že chceš nebo nechceš tu funkci používat, jo? Proto to tam je. Jasně, tak to je to, co vyžadují teďka ty evropské zákony, ale já už jsem právě, jak říkám, já jsem tady tohle už jednou nastavený měl, tak mi přišlo zbytečný to dělat. Ale jinak jako já nechci to kritizovat, jo? Ten nějaký průvod se tím nastavením soukromí nebo ochrany soukromí, tak mi přišel jako OK, že to bylo jako srozumitelné, bylo to rychlý, byly to docela dobře zpracovaný a nebylo to dělaný ve stylu, jako to má třeba Facebook, jakože pokud nesouhlasíš tím, že my sbíráme ta data, tak jako nazdar, jasně, ale jasně. Že prostě můžeš to vypnout. Jo, to určitě. Mohli by při tom, kolik sbírají ty telemetrie, tak by asi mohli rozlišit na uživatele, který už si to nějak nastavili a který s tím nemusí zatěžovat znovu. Hmm. No asi jo, ale OK, no. Je to Microsoft. Jako pokud tady tohle budu muset odklikat jednou za půl roku, tak jako asi tím se naučím žít, ale... Ale já si myslím, že se to nebude dít za půl roku, jo, už znovu, že tohle fakt bylo spíš výjimečný. No, tak oni za půl roku to nestihnou vydat, že jo, ten podzimní update, jo. Třeba jako 7 měsíců. To je taky možný, no. Takže to jsou tyhle věci, já jsem sám s tím neměl problémy, byť mám pocit, že už si někdo stěžoval i u nás v diskuzi, že po upgradeu se mu nainstalovali nějaký aplikace, které byly odebrané, takový ty systémový, ty integrovaný. No to právě jako, což to v minulosti jsem s tím problém měl, ale teďka zrovna ne. Což je ale zase jenom důkaz toho, že ty desítky se dost často chovají nevyspytatelně. Jo, prostě ten upgrade pořád může být problémový. Asi takhle by se to dalo říct. Oficiálně by se to dít nemělo. Microsoft už před mnoha verzemi řekl, nebo udělal změny tak, aby nedocházelo k opětovné instalaci při upgradeu těch aplikací. Ale pokud se to někomu děje, pak je to špatně, potřeba posílat zpětnou vazbu Microsoftu, aby tohle to řešili. Jo. Prostě ten upgrade asi vždycky bude trošku taková věc. Jako, ne. A já sám s ním nemám problém vlastně až na jedinou věc, mě to zase, a já teda zdůrazním, že já jsem jako upgradeoval v posledním třeba měsíci nebo dvou měsících jako snad 10krát, protože já jsem se přihlásil k insiderskému testování ve chvíli, kdy už ten systém byl skoro hotový, že už jako tam dodělávali poslední věci a už jsem si to prostě chtěl vyzkoušet. A to pak jako to tam bouchá, že jo, každý 3 dny třeba jako nebo každých 5 dní nějaký nový build, takže to tam fakt, jako fakt jelo. A neměl jsem vůbec žádný problémy s tím, až na jedinou věc, a to sice, že třeba na desktopu mě to neustále přeinstalovávalo grafický ovladač, házelo mi to tam nějakou starou verzi. Tak jsem vždycky nainstaloval tu novější, fungovalo to s ní úplně skvěle. Nepochopil jsem, proč mi tam cpou tu starou. Jo. Jo, mimochodem oni, to už bude taky rok nebo víc, tak říkali, že budou dělat teďka ty rozdílové upgradey nebo updatey. Že se nebude stahovat jakoby celý ten... No tak to funguje, že jo. A už to funguje jako. To určitě funguje, že to už, ježišmarja, to bylo loni v Creators Updateu na jaře, ne, myslím si. Já nevím. No, že jako se nestahuje úplně celý ten instalační balík, ale jenom ty změny. Přesně tak, ty změny, takže o něco se stáhne míň dat. Takhle to funguje. Další věc, kterou udělali, to udělali teda teďka až, a to je mimochodem jako zase super věc, jakože oni ten instalační program, toho, nebo ten upgradeovací program vlastně přeskládali tak, že víc těch úloh spojených s upgradem zvládnou během ty jako první fáze, to je ta fáze, kdy ty můžeš s počítačem pracovat a ono se to prostě na pozadí, že ho stáhne a pak se to nějakou dobu instaluje. Tak teď se toho odehrává víc než dřív v této fázi, což znamená, že potom v té druhé fázi, kdy se počítač musí zrestartovat a pak prostě se něco instaluje a ty s tím počítačem nemůžeš pracovat, tak v této fázi se toho děje míň, takže je to kratší, což je zase dobrý pokrok, že si myslím. Jo. A mimochodem jako podle nějakých teda aspoň interních informací z Microsoftu to zkrácení docela výrazný, jo. Jako oni si měřili ten původní model, se kterým desítky přišly, který tady fungoval, a tam to bylo jako, že ta druhá fáze, kdy si s počítačem nemohl pracovat, kdy se to instalovalo, ta nová verze, takže to trvalo průměrně 82 minut na jejich počítačích. A teďka po té změně toho modelu se dostali na nějakých 30 minut, jo, což je jako zkrácení o víc než polovinu. Jo, já myslím, že jsem to taky pozoroval, že jsem to zapnul, pak jsem si odskočil na záchod a něco a vrátil jsem se a už to bylo. Akorát teda, co mi tam ještě chybí, nebo co by si Microsoft mohl vzít jako za příklad zase třeba v Linuxovém světě, takže když instaluješ nový systém nebo děláš nějaký upgrade, tak spousta věcí se dá vyřešit už při té instalaci. Jo. Třeba u Linuxu, když instaluješ vlastně u většiny distribucí, tak přímo v tom instalačním procesu, kdy už si kopírují soubory na disk, tak ty si zakládáš uživatelský účet, jo, děláš nějaké jako prvotní nastavení a takové věci. Tak to by se mi líbilo, kdyby tam bylo taky, jo, že ať třeba to s tím nastavením soukromí, tak abych to nemusel třeba řešit až potom, že jo, protože já chci přijít v počítači, který už bude připravený pro nějakou práci, ale že bych si tohle řešil už při té instalaci třeba nějak. Ale... To by bylo super, tak třeba někdy příště. Tak jestli už nemáš k tomu asi co dodat, tak to ukončíme, ne? Tam vlastně těch novinek nebylo moc, nebyly významný, ne, nejsou... Ne, zase... Já bych, bacha na ty slovíčka, jo, já bych řekl, že novinek bylo strašně moc, ale jsou hrozně malý, často neviditelný. Tak byl tam hodně malých novinek, ta jedna velká, ta je taková jako nedodělaná úplně, nebo má nevyužitý potenciál, což vlastně jako říkáme u každý nový funkce. No, jako je to tak. Desítky no. Přinesou. Mně už to připadá jako kliše, ale jo, je to tak. No. Já si myslím, že když si přečtete tu recenzi, kterou jsem třeba psal, tak jako pochopíte, že jako má smysl prostě upgradeovat na tohleto vydání, jako je to zase prostě nejlepší verze Windows 10, kterou jsme tady měli, jako tečka prostě, na tom není jako potřeba co vymýšlet. Hodně prostě věcí se zlepšilo, včetně toho, že prostě třeba jazykové balíčky jsou teďka ve storu, že v Microsoft Storeu, což je jako zase podle mě mnohem jako logičtější, přístupnější místo, kde to ty lidi můžou brát, to je jako dobrý. Jo, je tam nějaká funkce pro potlačování oznámení, že když chceš mít klid, tak nějaký ten klidový režim si tam zapneš a prostě dá se docela detailně nastavit, jo. No jako dobrý věci, fakt dobrý věci. A není už to vázaný na Cortánu, protože tady tyhle věci... Tohle ne, ale tohle měli myslím dřív vázaný na Cortánu na Windows Phoneu, jestli se nepletu, že jo? Jo, no. A to bylo fakt jako debilní, no. No tak tohle naštěstí není vázaný na Cortánu. A Cortana ještě furt není česky, že jo? Asi. Cortana není česky, takže tak. Ale aspoň v tomhletom systému můžeš pomocí nástroje fotky prohlížet fotky ve formátu HAVE a to je dobrý. Jo. No, on se teďka jako docela rozšiřuje. Právě, že jo. Teďka podporuje to i nejnovější Android, takže už to bude konečně věc, která jako má šanci nahradit JPEG snad. No já bych byl nadšený, kdyby se to stalo. V omezený míře. Jo, ale ten proces bude trvat dlouho, protože zase ten JPEG je tady takhle rozšířený, podporují ho všechny foťáky, veškerý software. Já vím. Ten s tím HAVEem to bude vlastně na dlouho. No. Já vím, ale už aby to bylo, protože ten JPEG už je tak strašně nevyhovující dneska. To je tragédie. No, ale to je na jinou diskuzi. Takže za týden? Takže za týden a samozřejmě za půl roku dalšího podcastu týkajícího se Windows 10. No já myslím, že ještě do té doby, že ještě něco o Windows 10. Asi jo. Budeme řešit, takže. Že bychom jako mohli udělat jeden podcast, kde vlastně si sepíšem ty novinky, všechny, co byly teďka v tom jarním vydání a jako budeme to číst, že bychom se třeba mohli střídat, že bod po bodu. A byl by z toho podcast tak na půl hodiny třeba. Tak za týden. Čau. Jo, čau.